أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله، عليه أفضل الصلاة والتسليم. الله تعالى يا Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a mahşer günü hamd sancağının altında öğretileceği ve o şekilde Rabbini hamd edeceği şekilde hamdü senalar olsun. Efendimiz Önderimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve alihi ve selleme, ehli beytine, ashabına, tabi'un, etba'u tabi'in ve kıyamete kadar Rablerini birleyecek, peygamberlerinin sünnetine tabi olacak bütün müminlere de Allahu Teala salat ve selam eylesin. Evet kardeşler, bugün inşallah isim ve sıfat tevhidi isimli ders halkamızın bir yeni bölümüyle karşı karşıyayız. Şimdiye kadar hatırlarsak, şöyle çok özet, en sonki işlemiş olduğumuz bir iki derste ne yaptık kardeşler? Ehl-i Sünnet'in isim ve sıfatlarda takip etmiş olduğu yolu aktardıktan sonra demiştik ki Ehl-i Sünnet bir yol izlemiştir. Bu yol neydi kardeşler? Min gayri ta'tilin ev tahrifin. Yani Allahu Teala'nın herhangi bir ismini ya da sıfatını hiçbir şekilde ta'til etmeksizin, boşa çıkartmaksızın, soyutlamaksızın ev tahrifin ya da tahrif etmeksizin. Bunlar neydi kardeşler? Bunlar muattıla dediğimiz grubun neydi? Özelliğiydi. Zaten rahmet.at isimli internet sayfamızın özellikle isim ve sıfatlarla ilgili belirlemiş yazmış olduğumuz çizelgesinde gösterdiğimiz gibi muattıla ve müşebbihe diye iki gruptan bahsetmiştik. Ehl-i sünnet ve cemaatin de bunların adeta ümmeten vasatın, yani en dengeli toplum olma özelliğiyle bunlardan uzak olduğunu ifade etmiştik. Ve sonra ne yaptık kardeşler? Sonra muattıla dediğimiz, yani Rabbimizin isim ve sıfatlarını soyutlayan, ta'tile giden ya da tahrife giden ya da tevile giden gruplarını işlemiştik. Onlar hangileriydi? Felsefeciler, ondan sonra bir de kelam ehli olarak Cehmiye, Mu'tezile, Küllaviye, Eş'ariye ve Maturidiye. Ve bunları teker teker ne yapmıştık? İşlemiştik kardeşler. Felsefecileri, ondan sonra Cehmiye'yi, Mu'tezile'yi, Küllaviye'yi, Eş'ariye'yi ve en sonki dersimizde de Maturidiye'yi ne yaptık? İşledik. Bunlar muattıla grubuydu kardeşler. Yani Rabbimizin isim ve sıfatlarını soyutlayan, tevile giden, güya benzeme yapmamış olma adına Allah'ın isim ve sıfatlarında tevile giden ve bu anlamda hiçbir şer'i bir nassa dayanak olmadan sırf akıllarıyla kaideler oluşturan kesimdi. Bugün bir parça Allah nasip ederse diğer tarifin ikinci kısmına bir parça değineceğiz. Ne demiştik? Min gayri temsilin ev teşbihin ev tekyif. Yani Ehl-i Sünnet aynı zamanda Allah'ın isim ve sıfatlarını ispat ederken, yani bu biraz önce saydığımız muattıla grubu gibi ta'tile ve yoruma gitmeksizin ispat ederken, aynı zamanda Ehl-i Sünnet vel Cemaat min gayri tekyifin ev teşbihin ev temsil, yani herhangi bir nasıllandırmaya, herhangi bir benzeştirmeye, herhangi bir örnek vermeye girmeksizin. Bu da leyse ke mislihi şey'un ve huves semi'ul alim. Onun hiçbir benzeri yoktur, o işitendir, bilendir. Ve Allah her şeyi görendir anlamında nedir? Benzetmeye gitmeksizin. Birkaç kelam da temsile giden ve teşbihe giden fırkalardan bahsedeceğiz. Yani şimdiye kadar tevile ve ta'tile giden fırkaların yanlışlığından bahsettik. Bugün ise bir parça hemen girişte temsile giden, teşbihe giden, Rabbimizi yaratılmışlara benzetmiş olma saçmalığı içerisinde düşmüş olan fırkalardan bir parça bahis açacağız. Biraz onlara değineceğiz. Ondan sonra da kardeşler Ehl-i Sünnet'in örneklerine başlayacağız. İstiva ve uluvvullah dediğimiz Allah'ın yüceler yücesi olması ve Allah'ın yarattıklarından üstte olmuş olmasıyla ilgili delillere gireceğiz. Bu deliller arasında hayretlere düşeceğiz kardeşler. Yani hayretlere düşeceğiz dememizin sebebi şu. Ehl-i Sünnet ve Cemaat adına Rabbimizin isim ve sıfatlarını ispat edenlere müşebbihe ve mücessime ismini takan fırkaların ehli sünnetten getireceğimiz deliller karşısında hiçbir cevap veremeyeceklerini göreceğiz. Burada özellikle Allah kendisine rahmet eylesin, çok fazla delillere girmeden İmam Zehebi'nin Rabbimizin istiva etmesi, uluvvu ve yedi kat semanın üstünde oluşu, yüceliği, yaratılmışlardan ayrı oluşuyla ilgili Kur'an'dan getirdiği deliller, sünnetten getirdiği deliller, sahabeden getirdiği deliller, tabiundan getirdiği deliller ve ehl-i sünnet vel cemaatin önde gelen alimlerinden yapmış olduğu nakiller var ki yaklaşık kendisi yazmış olduğu Kitab-ül Arş ve aynı zamanda İstiva isimli kitabında 200-250 sayfalık bir nakli var İmam Zehebi'nin. Oradan derleyeceğiz, oradan işleyeceğiz ta ki delilleriyle ehl-i sünnet vel cemaatin gerçekten bu olduğunu ve karşıdakilerin hiçbir şekilde reddiye vermek gibi bir imkanı olmadığını göreceğiz. Ama o delillere girmeden önce ne demiştik? Diğer sapık fırkalardan olan temsil ve teşbih fırkası. Misal vermek, mesela temsil dedik. Temsil nedir kardeşler? Temsil Arapçada enniddu ben nazir. Yani bir şeye denk tutmak ve ona eş değer koşmak. Yine aynı zamanda mümasele denir buna. Yani Allah'ı bir şeye benzetmiş olmak. Örnek vermek. O da nedir? Hiye musavatu şey'i li gayrihi min kulli vec. Yani herhangi bir şeyi başkası ile birçok yönden benzeştirmek. Teşbih ne kardeşler? Teşbih de bir şeyi başka bir şeyle çok yönde benzeştirmek. Temsil, Allah'ın yarattıklarını yaratılmışlara benzetmek. Mesela ne gibi? Haşa, lehu yedun ke yedi. Yani Allah'ın yedi eli benim elim gibidir. Allah'ın işitmesi benim işitmem gibidir. Bu gibi teviller ya da bu gibi düşünceler ehl-i sünnetin kesinlikle reddettiği ve temsil demiş olduğumuz fırkaların sapıklığıdır. Yani biz Rabbimizin eli derken dedi ki zatına layık olduğu şekliyle. Ama birisi kalkar da Allah'ın eli işte şöyledir ya da falancanın eli gibidir. Ya da Allah'ın işitmesi benim işitmem gibidir. Allah'ın görmesi benim görmem gibidir. İşte Allah'ın gücü benim gücüm gibidir gibi benzetme yaparsa buna temsil denir kardeşler. Ve bunu yapan fırkalar olmuştur. Allah'ın zatını ya da sıfatlarını yaratılmışlara benzeten sapık fırkalar olmuştur ki biz bunlara işte mücessime ve müşebbihe diyoruz. Bunların bu sapıklığı açık olarak nedir? Yine ortadadır. Çünkü Allah Azze ve Celle hiçbir şekilde yarattıklarına ne yapmaz? Benzemez. O yüzden İmam Ahmet bin Hanbel bakın ne diyor kardeşler? İmam Ahmet bin Hanbel diyor ki Allah kendisine rahmet eylesin. El-Müşebbihu lezi yekulu basarun ke basari ve yedun ke yedi ve kademun ke kademi ve men kale haza fekad şebbehallaha bi halkih. İmam Ahmet bin Hanbel diyor ki müşebbihe yani Allah'a yaratılmışlara benzeten kişi Allah'ın görmesi benim görmem gibidir. Allah'ın eli benim elim gibidir. Allah'ın ayağı benim ayağım gibidir diye ifade eden kişidir müşebbihe. Yani Allah'ın eli vardır ifadesi Allah'a yaratılmışa benzetmek değildir. Allah'ın eli benim elim gibi ya da haşa Allah'ın eli falancanın eli gibidir demek Allah'a yaratılmışa benzetmektir. Bu bağlamda zatın farklılığı, sıfatların farklılığını gerektirir zaten demiştik. Ve Allah'a el, yüz ispatı falancanın eli falancanın yüzü gibi denilmediği müddetçe benzetme olmaz diyor Ahmet bin Hanbel. Ki bu anlamda benzetmeye baktığımız zaman kardeşler, dediğimiz gibi böyle bir sapık fırkada maalesef söz konusudur. Ya da nasıllığını ortaya koymak. Ya da nasıllığını ortaya koymak. Mesela Hişamiye isimli bir fırka var ki sapık. Yani Mu'tezile gibi ya da diğerleri gibi tevhile giderken sapıtanların tam aksine bunlar da benzetmede sapıklığa gidiyorlar. Mesela diyor ki Hişamiye, Allah'ın uzunluğu ve genişliği ayrıdır. Aynıdır. Haşa. Tuluhu ke'aradihi diyor. Allah'ın uzunluğu genişliği gibidir diyor. Mesela özellikle Makalatul İslamiyyinde İmam Eş'ari bu Hişamiye fırkasının işte yanlışlığını ortaya koyuyor. Bu anlamda benzetmek nedir kardeşler? İster Allah'ı başka yaratılmış olanlara, isterse yaratılmışlardan herhangi bir tanesi Allah'a benzetme yoktur. O yüzden Ehl-i Sünnet'in herhangi bir benzetme ve nasıllığını ortaya koymaksızın ispat dediği işte nedir? Rabbimize has olan bu özelliklerin Rabbimizde baki kılmak, ispat etmek ama onu hiçbir yaratılmışa benzetmemektir. O yüzden her kim Allah'ı yaratılmışlara benzetirse Hristiyanlar gibi sapıtmış ve küfre girmiştir. İşte Allah'ın eli falancanın eli gibidir. Allah'ın yüzü falancanın yüzü gibidir. Gibi benzetmeler sonuç itibariyle nedir? Küfre girmiş olmaktır ki bugün bilirsiniz Hristiyanlara bir bakın. Adamlar kilisenin içerisinde haşa güya işte Hazreti Meryem, Hazreti İsa'yı resmettikten sonra bunları haşa, sümme haşa Allah'ın böyle dizine oturmuş ve Allah'ı da onlara kucaklamış bir vaziyette resmediyorlar. İşte uzun sakallı, büyük, bu şekilde Allah'ı siz nasıl takdir edebiliyorsunuz? Bunlar Allah'a yaratılmışlara benzetmek sapıklığı içerisindedir işte. Yani eski şeylerin bu Yunanlar inançları gibi. Hani bu Herkül falan filan saçmalıkları var ya bir sürü ilahları, putları yaratılmışlar şeklinde resmediyorlar. Hristiyanlar da onlardan etkilendiler. Ve Allah'ı yaratılmışlara benzettiler. Halbuki Ehl-i Sünnet Allah'ın eli vardı derken bunu hiçbir şekilde yaratılmışlara benzetmez. Allah'ın zatına hakiki olarak yani varlığı söz konusu olarak Allah'ın eli vardır ama benzetmek ya da tekyif, nasıllık söz konusu olamaz. O yüzden biz Mu'tezile, Eş'ariye, Maturidiye ya da Cehmiye gibi tevil ve tahtile gidenlere diyoruz ki Allah'ın eli vardır demek benzeştirmeyi gerektirmez. Çünkü bugün biz Allah'ın eli vardır dediğimiz zaman bize güya müşebbihe diyenler işte burayı anlamıyorlar. İşte burayı anlamıyorlar. Getirdikleri kaideler de tamamen akli kardeşler. Tamamen akli. Peki Allah'a örnek vermiş olmak, başka bir şey ile misillendirmek, benzetmek nasıl olur? Bakın İbn-i Kayyim diyor ki kardeşler, hakikatü şirki, şirkin hakikati nedir? Şirk dediğimiz şey nedir? İki çeşittir diyor. Birincisi yaratılmışı Allah'a benzetmek, ikincisi Allah'ı yaratılmışa benzetmek. Allah'ın yaratılmışa benzetilmesi de şirktir, yaratılmışın Allah'a benzetilmesi de şirktir. Bugün bir parça bunu Tevhid isimli kitabın şerhine başladık bugün inşallah ki hemen şerhini de zaten bugün internet sayfamıza yükledik. Faydalanmak isteyen kardeşler oradan bakabilirler. Muhammed bin Abdülvehhab'ın Tevhid isimli eserinin torunu tarafından yapılmış şerhini şerh ediyoruz. Bugün birinci dersi elhamdülillah işledik ve orada da bu şirkten bir parça bahsettik ve birçok insanın burada yanlışa düştüğünü ifade ettik. Yani insanlar Allah'a yaratılmışa benzetme hususunda dikkatliler birçok insan ama yaratılmışı Allah'a benzetme hususunda çok şirke düşmekteler. Yani Allah falanca kişi gibi mi dersen olur mu ya diyor. Ama falanca kişi hükmünde tartışılmaz. Falanca kişi beni her yerde görür. Falanca kişi geleceği bilir. Falanca kişi bana şifa verir. Falanca kişi yücedir, karşısında eğilmek lazımdır diye yaratılmışları Allah'a benzetme şirki içerisinde çok geziyorlar. Çok şirke düşüyorlar. O yüzden temsil dediğimiz zaman nedir? Allah'ı başka bir şey ile misillendirme, kıyas, ister yaratılmışı Allah'a benzetme, isterse Allah'a yaratılmışa benzetme. Bunun ikisi de nedir? Sonuç itibariyle sapıklıktır. Mesela Allah'ı Rablığında misillendirmeye ya da temsile gidecek olanlara nasıl örnek veririz? Misal kardeşler kaderiye ne diyorduk? Her kul fiilini kendi yaratır. Öyle değil mi? Her kul fiilini kendi yaratır diyordular. Bunu işlemiştik. Cehmiye kul hiçbir şey yapamaz. Cebriye'ye düşüncesine gitmiş ve Allah ne yazmışsa o olur diyordular. Mu'tezile ise Allah güya adalet sıfatından hani usulü hamse demiştik ya adalet gereği Allah kulların fiillerini yaratmaz diyordu. Her kul kendi fiilini yaratır. Şimdi burada bu adamlar güya Allah'ı şer olan bir işi yaratmış olmaktan uzak tutma adına bakın ne yapıyorlar? Yaratma fiilini kula veriyorlar. Anlatabildik mi? İşte yanlışları burada. Yani bir tarafta güya Allah'ı şer olan işi yaratmamış olmalı diye Allah'ı güya yanlıştan uzak tutma adına bakın yaratma fiilini kula veriyorlar. İşte temsil budur. Siz yaratmış olan kişiyi Allah'a benzetiyorsun fiili yaratmak anlamında. Yani mesela özellikle kabirlere kulluk edenler, onlardan yardım isteyenler, mezardakilerden ya da evliya adına ölmüşlerden yardım dileyenlere bir bakın. Onların yeryüzünde tasarruf sahibi olduklarını, fayda verdiklerini, zarar verdiklerini açık olarak ifade ediyorlar. İşte bu da Allah'ın Rabb'lığında onları Allah'a benzeştirmektir. Bu da şirktir. İşte nasıl ki Rabbimizi zatında benzetmek gibi bir imkana sahip değilsek, isim ve sıfatlarında da benzetmek gibi bir imkana sahip değiliz. Neden? Çünkü mülkünde, zarar vermesinde, fayda vermesinde, kullarına bağışta bulunmasında, nehyetmesinde, duada, korkuda, istemede, tevekkülde, bütün bunlar Allah'ın isminin ve sıfatının bir tecellisi olarak Allah'a has kılınmalıdır. Her kim bunlardan herhangi bir tanesine itikad ederken ya Allah'ı kula benzetir ya da kula ilahlık özelliği olan Allah'a yaklaşır gibi yaklaşırsa işte burada şirk vardır. Her bir durumda sonuç itibariyle temsil yanlıştır ve hiçbir şekilde Allah'a misilleme yapılamaz. Bu bağlamda Allah Azze ve Celle ne diyordu? Her kim büyüklenme, azamet, kibir hususunda kendisini bana ortak koşarsa ona azap ederim diyordu. Dolayısıyla bir kul kalkar da kibirlenmeye başlarsa, bir kul azametli olmaya, insanların karşısında kendisini tazim etmesini isterse, insanların elini ayağını öperek karşısında ne derlerse, onu kabullenmesini isterlerse bu azamet hususunda o kulun kendisini Allah'a ortak koşmasıdır işte. Bugün birçok insanların hiç zihniyetinde görürsünüz. Bakın Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a, o güzel peygamberimize, sahabeye vahyin olmadığı yerde düşünme ve içtihat etme hakkı tanıyor. Siz ne düşünürsünüz diyor. Hatta Uhud Savaşı'nın savunma savaşı mı olacak yoksa taarruz savaşı mı olacak? Ya da Bedir kuyularından önce mi oturacağız, yani yerleşeceğiz, sonra mı yerleşeceğiz? Ya da hurma meselesinde sahabesine gayet kendi görüşünün zıttına görüşe gitme salahiyetini tanırken o güzel peygamber, bugün peygamberin torunuyuz diye insanları kendilerine kulluğa ve itaate çağıranlara bakın, dünyalıklarda bile kendi sözlerinin dışına çıkmalarına müsaade etmiyorlar. Her hususta kendilerinin tartışılmaz olduğunu kabullenilmesini istiyorlar. Bu insanlara deseniz ki Allah senin gibi mi? Haşa. Ya, ama sen ilahlık iddiasında bulunuyorsun. İşte bu nedir? Misillemedir. Nasıl ki işte Rabbimizin zatında bu tür misillemeler söz konusu değilse kardeşler, isim ve sıfatlarında da herhangi bir isim misilleme söz konusu değildir. Dolayısıyla yaratılmış olanın Allah'a benzeştirilmiş olması, başka nedir? Mesela Allah'tan başkasına secde etmek, Allah'tan başkasına kurban kesmek, Allah'tan başkasına tövbe vermek, hakeza Allah'tan başkasına kayıtsız şartsız itaat etmek, bütün bunlarda nedir? İşte bütün bunlar da şirktir. Yine sevginin en fazlasını Allah'a vermek dururken başkalarına vermiş olmak şirktir. Allah'ın karşısında zül, alçalmış olma ve kendisini zelil hissetmiş olma durumunun başkasına verilmiş olması şirktir. Çünkü Allah'ın azameti ve sen onun karşısında zillete düşmen gerekir. Ama bugün adamla bir bakıyorsunuz, yanında el pençe dururlar. Ve onun gözünden kayboluncaya kadar geri geriye giderler. Gerisin geriye giderler. Sırtlarını dönmezler. Allah'tan korkmaz mısınız siz? Sizin Allah'tan başka bu çağırdıklarınız ibadun emsalukum diyor Allah-u Teala. Sizin gibi yaratılmış kullardır. Siz neden Allah'a göstermesi gereken tazimi başkasına göstermiyorsunuz? O güzel peygamber aleyhissalatu vesselam bir söz söylediği zaman sahabe, ey Allah'ın Resulü bu vahiy midir yoksa senin kendi görüşün mü diye derlerdi. Eğer Resulullah aleyhissalatu vesselam bu vahiydir diyorlarsa ne olursa olsun teslim olurlardı, sorgulamaz ve itaat ederlerdi. Ama Efendimiz bu benim kanaatim derse, ey Allah'ın Resulü böyle yapsak olmaz mı derlerdi. Siz bunları bile insanlara görmüyorsunuz. Karşınızdakilerin elinize ayağınıza kapanmış olmalarını, sizi her yerde zikretmiş olmalarını, size sığınmış olmalarını gördüğünüz halde bunlara ses çıkarmıyorsunuz. Ses çıkarmadığınız için tağutsunuz. İşte bunlar şirklerdir. Ve dediğimiz gibi nasıl ki bunlarda bir benzerlik yoksa kardeşler, Rabbimizin isim ve sıfatlarında da benzerlik yoktur. O yüzden kim Allah'ın eli falancanın eli gibidir, Allah'ın ayağı falancanın ayağı gibidir ya da Allah'ın yüzü falancanın yüzü gibidir derse, Allah'ın inişi falancanın inişi gibidir derse, işte bunlar benzetmektir. O yüzden insanlar İbn-i Teymiye'ye, yani emin olun yazıklar olsun diyesiniz geliyor. Güya İbn-i Teymiye minberden inerken Allah benim indiğim gibi iner demişmiş de, bunu söylemiş olmak küfürdür ve İbn-i Teymiye bütün kitapların her tarafında bunun teşbih ve temsil olduğunu, bunu söylemenin küfür olduğunu açıkça ifade eder. Ki sizin bahsettiğiniz o dönemde İbn-i Teymiye zaten Suriye'de bile değildi. Her türlü şekliyle iftira. Ama gelin görün ki iftiradan ilmi olarak cevap vermekten aciz olanlar iftira etmekten geri durmuyorlar. Emir olun durmuyorlar. Tabi meselemiz o değil ama dediğimiz benzeştirme her halükarda nedir? Sapıklıktır ve yoldan sapmış olmaktır. O yüzden yaratılmışı mesela Allah'a benzetmek. Abdullah İbni Sebe buzutusunun İslam'a sokmuş olduğu sapıklardan bir tanesi neydi? Mesela Hazreti Ali radıyallahu anh mescitten çıkarken ona dediler ki sen ilahsın. Hazreti Ömer dedi ki ne demek istiyorsunuz, bu ney? Dediler ki entallahu lezi la ilahe illahu haşa. Sen kendisinden başka ilah olmayan Allah'sın. Ve Hazreti Ali onları yığdığı gibi bir toprağın içerisine hepsini ateşe verdi. Yaktı onları. Yaktı onları. Ki bu açıkça küfürdür. Yaratılmışı Allah'a benzetiyor. İşte Allah'ı yaratılmışa, yaratılmışı Allah'a hiçbir şekilde ne yapılmaz? Benzeştirilmez kardeşler. Neden? Çünkü Allah-u Teala bunu nehyetmiştir. Mesela Yahudilerin işte Maide suresi 64. ayetinde dedikleri gibi وَقَالَتِ الْيَهُودِ يَدُ اللّٰهِ مَغْلُولَهِ Yahudiler dediler ki Allah'ın eli bağlanmıştır. Haşa. غُلَّتْ اِيْد۪يهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا Söylediklerinden dolayı lanetlendiler diyor Allah-u Teala. بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوتَطَانِ Bilakis Allah'ın iki eli de açıktır diyor Rabbimiz. O yüzden İbn-i Teymiye diyor ki فَالْيَهُودُ تَصِفُ الرَّبَّ بِصِفَاتِ النَّقْسِ اللَّتِي يَتَّصِفُ بِهَا الْمَخْلُوقِ Yahudiler Rab, Allah Azze ve Celle'yi yaratılmış olanların noksan sıfatlarıyla sıfatlandırdılar. Ve Allah'a cimri dediler. Ve Allah yeri ve göğü yarattığı zaman yoruldu dediler. Öyle dediler ya, haşa. Allah'ın yerleri ve gökleri 6 günde yaratıp cumartesi günü işte istirahata çekildiğini iddia etmek kadar Allah'a yaratılmışlara benzeştirdiler. Biz diyoruz ki Rabbimiz zatında, isimlerinde, sıfatlarında bu sıfatları ister haberi sıfat olsun, ister fiili sıfat olsun, ister manevi sıfat olsun hepsinde Rabbimiz birdir ve kendisine layık olduğu şekliyledir. Ne biz bunları tevil ve tahrif ve ta'til ederiz ne de bunları teşbih ve temsil ederek yaratılmışlara benzetiriz. Ehl-i sünnet ve cemaat işte bu şekilde doğru itikat üzerinedir ki Rabbimiz bizi en doğru itikat üzerine canını aldığı kullarından eylesin. Müşebbihe'ye geliyoruz kardeşler. Müşebbihe de aynı şekilde dediğimiz gibi ne yaparlar? Onlar da bunları tevil ederler. Tevil etmezler, yaratılmışlara benzetirler. Yani hatta ve hatta bakın Şia'nın sapık fırkalarından, Şia böyle demiyoruz. Şia'nın sapıklarından El-Beyaniye isimli fırka ki mesela onlar Sem'an et-Teymi bu sapık adam diyordu ki اِنَّ اللّٰهَ عَلَى سُورَةِ الْاِنْسَانِ وَاِنَّهُ يَهْلِكُ كُلَّهُ اِلَّا وَجْهَ Allah diyordu insan gibidir. Allah insana benzer. Allah insanın sureti üzerinedir. Ama Allah'ın yüzünün dışında her şey helak olacaktır derdi. Allah'ın yüzünün dışında her şey helak olacaktır derdi. Yine El-Mughiriye fırkası. Mesela bu sapıklar Allah-u Teala'nın nurdan olduğunu, işte başının üstünde bir tac olduğunu, onun azaları olduğunu, yaratılmışlara benzediğini bu şekilde ifade ederdiler. Yine El-Hişamiye, Rafizi sapıklarından mesela bunlar İmamiyye'nin özellikle sapık Allah'ı benzeştiren müşebbihe kolu, Şia'nın İmamiyye kolunun, mesela bunlarda da aynı şeyi görüyorsunuz. Burada mesela bazıları haşa şöyle diyenleri bile var kardeşler. Yani Allah'ın avret mahalli ve sakalı hariç her şey insana benzer diyorlar. Öyle bir şey sadece yoktur diyorlar. Yani bunu dahi söyleyecek kadar Hristiyanlaşmış ve sapıklaşmıştır bu kafirler. Bunlar da nedir işte ehl-i sünnetin müşebbihe, mücessime dedikleri sapıklardır bunlar. Bunlar da Allah'ı yaratılmışlara benzeştirmişlerdir. İşte ehl-i sünnetin yolu budur. Ne Mu'tezile, Eş'ariye, Maturidiye ve diğerleri gibi Allah'ı isim ve sıfatlarına soyutlar ya da ta'til, tahrife giderler. Ne de bu sapık fırkalar gibi Allah'ı yaratılmışlara benzeştirir ehl-i sünnet. Ehl-i sünnet itikadını Kur'an'dan ve sünnetten ve sahabeden alan doğrudur. Dost doğru yol üzerine olan fırkadır Allah'ın izniyle. İşte bunlara fazla örnek vermek istemiyoruz. Yani almış olduğumuz notlarda gerçekten kardeşler alabildiğine benzeştirmeler söz konusu. Mesela yine Allah'ı yaratılmışlar hususunda benzeştirenlere geldiğimiz zaman mesela İbn-i Teymiye bakın İmam Eş'ari'den nakil yapıyor kardeşler. İmam Eş'ari diyor ki ve fil ummeti kavmun yentahilunen nusuk. Bu İslam ümmetinin içerisinde bir takım fırkalar var ki ibadetle uğraşıyorlar. Dikkat edin, İmam Eş'ari'nin sözü bu. İbn-i Teymiye nakil yapıyor ondan. Bu ümmetin içerisinde bir topluluk var ki onlar ibadetlerle uğraşıyorlar. Ve yez'umune ennehu caizun alallahi teala el hululu fil ecsam. Ve Allah'ın yaratılmışlar içerisine, yaratılmışların bedenine, hululuna caiz gözüyle bakıyorlar. Yok mu böyle? Açın bakın. Açın Mesnevi'yi bakın kardeşler. Mevlana'nın Mesnevi'sini bakın. O kadar ahlaksız şeylerin dahi içerisinde bulunmuş olduğu Mesnevi. Ben bir tanesini anlatayım sizin de bunların rezaletini görün. Mevlana'nın kendisi anlatıyor. Ben bir gün diyor, ben bir gün hocam Şems-i Tebrizi'nin yanına gittim. Çok seviyorum zaten. Tebrizi dedi mi bayılıyor ona. Şems-i Tebrizi'nin yanına girdim. Bir de baktım ki oturuyor ve hanımını arıyor. Hanımını sordu. Şifa ismi neydi? Şu anda aklıma gelmiyor. Biliyordum ama şu an aklıma gelmiyor. Şems-i Tebrizi hanımını sordu diyor. Bakın Mesnevi'de geçiyor bu. Ve ben diyor üstadımın diyor hanımını arayıp ona çağırmak için arka taraftaki alabildiğine geniş bahçede dolanırken bir de döndüm geldim baktım ki hanımı yanında oturuyor. Allah Allah şaşırdım diyor. Bu neyin nesidir dedim diyor. Bakın ifadeye bakın Allah'ınızın aşkına. Yani Subhanallahi amma yasifun. Allah onların vasfettikleri şirkten uzaktır. Diyor ki Şems-i Tebrizi denen o sapık Allah bizleri öyle sever ki Allah biz onda fena olmuş kullarını öyle sever ki bazen bir kadın kılığında bazense başka kılıklarda bize gelir. Haşa Allah Azze ve Celle bir kadının vücuduna hulul etmiş ve onun yanına gelmiş. Düşünebiliyor musunuz? O yüzden İbn Arabi ya'budu a'buduhu ve huve ya'buduni. Ben Allah'a kulluk ederim, o da bana kulluk eder demiştir. O yüzden bir diğer sapık ma fi cübbeti illallah, cübbemin içerisindeki Allah'tan başkası değil demiştir. O yüzden vahdeti vücut vardır. O yüzden bugün 17 Aralık'ta Mevlana'nın, bakın Mevlana'nın aruz gününü kutlarlar Konya'da. Nedir aruz günü? Düğün günüdür. Yani ne demek istemiştir Mevlana? Ben bugün Rabbime ulaştım, Rabbimle hemhal oldum diyor. Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam, Allah Resulü aleyhissalatu vesselam miraca kadar yükselmiş, Kabe Kavseyn, iki mızrak mesafesi yaklaşmış ve oradan da öteye geçmemişti. Ki Cibril aleyhisselam, Peygamber aleyhissalatu vesselama Siddetül Münteha'dan sonra ey Muhammed yürü bundan sonrası senin dedi. Cebrail aleyhisselam dedi ki, Efendimiz aleyhissalatu vesselam dedi ki, Huna eyyetrukul halilu halila, ey Cibril burada dostu terk eder mi dedi. Ne dedi Cebrail aleyhisselam? Yürü ey Muhammed, vallahi bundan sonra ben bir adım dahi ileriye atsam yanar kül olurum. Bana müsaade yok. Buradan sonra sadece senin için. Cebrail dahi geçememişti o makam. Ve Mi'raç gecesinde makam-ı Mahmud'a yücelecek Ve Rabbimiz kendisine vesileyi inşallah nasip edecek. Efendimiz aleyhissalatu vesselam geçmişti. Bakın Mevlana geçmiş oraları. Allah ile hemhal oldum diyor. Ve Allah ile hemhal olmuş olmasını benim düğün günümdür diyor. Aruz günü. Aruz düğün anlamına gelir Arapçada. Bunlar nereden çıkartıyorlar? Hulul vardır bunlarda. Ve İmam Eş'ari diyor ki bu ümmetin içerisinde ibadetlerle uğraşan, yani bakıyorsun namaz mamaz yani ibadetler var ama adamlar Allah'ın yaratılmışa hulul ettiğini iddia ediyorlar. Ve izâ râ'u şey'en yestehsinûnehu kâlû lâ nedrî lealle rubbemâ. Bir şey görecek olsalar diyor onu hemen hoş karşılarlar, bilmiyoruz belki de. Yani Rabbimiz mi o mudur şeklinde onların Allah'ın yaratılmışa hulul ettiği düşüncesine gittiğini görüyorsunuz. O yüzden bazıları diyor onlardan bazıları yeryüzünde Allah'ı ameli doğrultusunda gördüğünü iddia etmiştir. İşte bu Eş'ari'nin reddetmiş olduğu bu tür benzeştirmeler, Allah'ı kullara benzeştirmeler, kulları Allah'a benzeştirmeler. Hristiyanlar da öyle söylüyorlar. Allah İsa'nın bedeninin içerisinde geldi diyorlar. Sizin Hristiyanlardan ne farkınız var? Ne farkınız var haşa hululü iddia ederken? Hatta biliyorsunuz ki bu sapık fırkalardan bazıları, bu tasavvufi fırkaların sapık olanlarından bazıları ne derler? Onlar iddia ederler ki bir efendi, bir şeyh ibadet eder, ondan sonra Allah'a ulaşır, hatta ondan ibadetler kalkar. İbadet etmesine gerek yoktur artık, ibadetler kalkar. Ve bu ümmetin içerisinde peşinden müritlerini yığmış gitmiş, vallahi namaz kılmayan şeyh isimli insanlar çıktı. Oruç tutmayan şeyh isimli insanlar çıktı. Hatta kaideleştirdiler kardeşler. Ne dediler biliyor musunuz? Şeyh münafık olmadıkça insanlara fayda edemez dediler. Şeyh dediğin işte kemal derecesine ulaşmış, Allah'a ulaşmış, ibadetin kendisinden kalktığı kimsedir. Ama bu yine hala namaz kılar. Hala oruçta niye? Sırf müritleri görsün diye. Yoksa Allah rızası için değil. Zaten ulaşmış Allah'a. O yüzden bunun yaptığı aslında münafıklıktır. İşte asıl şeyh bu dereceye ulaşmış olandır. Ancak o fayda verir diye kaide çıkaran tasavvufi fırkalar bile var. Gözünüzü açın ey İslam ümmeti. Kur'an ve sünnete tutunun. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi benim sünnetime ve raşid halifelerimin sünnetine tutunun. Addu aleyha bin nevaciz. Hatta azı dişinizle tutunun. O fındığı kırarken ön dişlerinizle kırmazsınız. Arkadaki azı dişinizle, affedersiniz, köpek dişinizle kırarsınız. O sağlamdır. Tuttun mu koparırsınız böyle. Onlarla tutunun diyor peygamber. Bu ümmetin içerisinde Hristiyanlar, Yahudileşenler vardır. O yüzden itikadınızı Kur'an'dan, sünnetten alın. İşte bunlar söz konusu olmuştur. Hatta onlar şeyhlerini saçmalıklar, günahlarda görseler bile bunun bir hikmeti vardır diyecek kadar ne yapmışlardır? Onların hem Allah'ta yok olduklarını iddia dahi etmişlerdir. Bunlar da işte Allah'ı yaratmışlarına benzetenlerdir. Gerek isimlerinde, gerek sıfatlarında, gerek zatında, gerek Rabbimizin fiillerinde. İşte Ehl-i Sünnet bütün bunlardan uzaktır. Bütün bunlardan uzaktır. Dolayısıyla biz diyoruz ki leyse kemislihi şey. Şura suresi 11. ayette geçtiği gibi Allah'ın hiçbir benzeri yoktur. Yine İhlas suresinde geçtiği gibi velem yekun lehu kufuven ehad. Allah'ın hiçbir dengi yoktur. Yine Meryem suresi 65. ayetinde geçtiği gibi Rabbimiz hel te'lemu lehu semiyya. Sen Allah'a bir denk biliyor musun? Üstünlükte, yücelikte Allah'a bir denk biliyor musun diyor. Yine Bakara suresi 22. ayetinde فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ اَنْدَادًا Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayın diyor. İşte bütün bunlar Rabbimizi yaratılmışlara benzetmekten ya da yaratılmışlara Allah'a benzetmekten uzak kalmamız gerektiğini gösteriyor. Nasıl ki kardeşler biz rububiyette ve uluhiyette Rabbimizi isminde, sıfatında, zatında birliyorsak İşte bir yaratılmışa benzetme olmaksızın ve aynı zamanda Rabbimizi bu vasıflardan da soyutlamaksızın Kur'an ve sünnette geldiği gibi itikat ederiz. İşte Ehl-i Sünnet ve Cemaat'in sapasağlam olan yolu Allah'ın izniyle budur. Ve ondan sonra örneklere girmek istemiyorum kardeşler. Örnekler bizi bayağı bir uzaklaştıracak. Bunların ifadesini burada keselim. İşte teşbih ve mümessile ve mücessime ya da müşebbihe dediğimiz fırkalar da bunlar kardeşler. Muattıla, felsefeciler, cehmiye, mutezile, eşariye, maturidiye, küllabiye, bunlar tevile ve yoruma gidenler, müşebbihe ve mücessime de işte bu bahsettiklerimiz. Allah'a yaratılmışlar da yaratılmışlar Allah'a benzetenler. Zatında, isimlerinde, sıfatlarında. Ama Ehl-i Sünnet böyle değil. Ehl-i Sünnet ikisinin tam ortası denge. Rabbimizin isim ve sıfatlarını Rabbimize ispat eder ama ne yaratılmışlara benzetir, ne örnek verir falanca gibi, ne de soyutlar işte şundan kasıt budur demez. Şimdi geldik kardeşler yeni bir konuya. Bir bakayım kaç dakika kalmış. Bayağı da az olmuş. Yani şayet bir şöyle 45-50 dakika falan olsaydı bu konuyu sonradan işlemek isterdim. Yani başlı başına bir ders olarak başlamak isterdim. Zira burada kardeşler dediğimiz gibi şu ana kadar temel düşünceleri ne yaptık? Temel düşünceleri işledik. O zaman devam edelim. Önemli değil. Zaten faydalanmak için dinleyen kardeşlerimiz de takip ediyorlar. Artık Rabbimizin sıfatlarından özellikle üzerinde tartışılan kardeşler uluv ve istiva. Yani Rabbimizin kurulmuş olması, arşa kurulmuş olması, arşa istivası ve yüceliği sıfatları hususundaki görüşlere gireceğiz kardeşler. Ehl-i Sünnet'in görüşünü ve Ehl-i Sünnet'in delillerini zikredeceğiz. Tabii çok detaylı girmeyeceğiz. Daha önce ifade ettiğimiz gibi aşırı derecede detaya girmiş olsaydık belki bu dersimiz gerçekten 30-35 dersi geçerdi. Yani böyle hani ıcığını cıcığını derler ya. Mesela İmam Zehebi 200 tane delil aktarıyor. Ondan sonra karşı görüşün reddiyeleri, onlara verecek reddiyeler var. Dolayısıyla çok detayına girmeksizin. Rabbimin üzerinde itiraf edilen ve tartışılan hususlardaki nakilleri ne yapacağız? İşleyeceğiz. Mesela Rabbimizin uluv sıfatı kardeşler. Uluv yani yüce olması, yücelerde olması, en üstte olması. Ala kelimesi budur yani üstte olmak. Gerek diğer olarak, gerek zat olarak. Bu konuya gireceğiz. Bu konudaki görüşlerini yapacağız. Zikredeceğiz kardeşler. Mesela Rabbimizin uluv sıfatı hakkındaki görüşlere geldiğimiz zaman Ehl-i Sünnet vel Cemaat'in ve onların görüşlerine gidenlerin nakillerini, delillerini ve Ehl-i Sünnet vel Cemaat'e muhalefet edenlerin görüş ve delillerini yapacağız, zikredeceğiz. Önce Ehl-i Sünnet vel Cemaat'in delilleri kardeşler. Ehl-i Sünnet vel Cemaat diyor ki يؤمن أهل السنة بعلو الله على خلقه واستوائه على أرشه. أهل السنة والجماعة Rabbimizin yarattıklarından üstte olduğunu, uluv sıfatıyla üstte olduğunu ve arşa istiva ettiğine iman eder. Ve Allah'ın yaratılmışlardan ayrı olduğunu, yaratılmışların da Allah'tan ayrı olduğunu ifade eder. Buna iman eder. Şimdi burada tarifte şöyle bir şey geçiyor. Bakın kardeşler. Rabbimiz yarattıklarından ayrıdır ve yaratılmışlar da Rabbimizden ayrıdır. Bu düşünce özellikle tarifte İmam Zehebi bu tarifi de kullanır. Neden? Çünkü bir takım insanlar Allah her yerdedir dediler. Her yerde. İşte burada kapının arkasında, mutfağın orada haşa, işte ağacın orada. Yani hatta dile dahi alınamayacak, yani namaz dahi kılınamayacak olan yerlerde. Bunlar cehmiyenin görüşüyle Allah her yerdedir dediler. Biz dedik ki Allah'ın her yerde olması sadece ilmi iledir. Bunun delillerini hepsini zikredeceğiz Allah'ın izniyle. İlmi ile Allah sadece her yerdedir. Zatı ile değil. Şimdi diyorsunuz ki Allah nerede? Her yerde. Peki Allah'ın zatı var mı? Var. E her yerde nasıl olur? Yani her yerde. Ya Allah her yerde ilmiyle her yerdedir. Bunu iddia edenler de bakın Ehl-i Sünnet vel Cemaat adına buna cevap veremezler kardeşler. Bize öğretilen itikat buydu önceden. Allah nerede? Her yerde. E peki ne demek yani Allah her yerde? Allah'ın zatı var mı yok mu? Allah'ın zatı var mı yok mu? E vardır tabii ki. E sonuç itibariyle Allah Azze ve Celle uluf sıfatıyla arşın üzerinde yüceliğiyle nedir? Bizim hiçbir şey algılayamayacağımız şekilde yarattıklarından, üste yarattıklarından yücedir ve yarattıklarından ayrıdır. İlmi ile her yerdedir. Bu hususta kardeşler, Ehl-i Sünnet ve Cemaat'e Küllabiye mezhebi Ehl-i Sünnet ve Cemaat'in görüşündedir. Zaten Küllabiye'yi anlatırken ne yapmıştık? İfade etmiştik. Ebu Muhammed Abdullah İbni Said İbni Küllab ve ona uyanları ne demiştik? Onlar sadece Rabbimizin bir takım sıfatlarını tevil etmişlerdir. Yani Eş'ariye ve Maturidiye'den Ehl-i Sünnet'e çok daha yakındırlar bu hususta. Ki Ebu'l-Abbas el-Galanisi Rabbimizin uluv sıfatını tamamen ispat etmiştir bunlarda. Ehl-i Sünnet gibi. Ki Ebu'l-Hasen el-Eş'ari ve onun önceki ilk Eş'ariler de bunu bu şekilde kabul etmişlerdir. Ehl-i Sünnet'in bu husustaki delillerine gelince kardeşler, bakın Rabbimizin uluv sıfatıyla yarattıklarından üstte olduğu ve arşına istiva ettiği Ehl-i Sünnet'in delilleri. Ehl-i Sünnet bunu kardeşler Kur'an'dan, sünnetten, icmadan, akıldan ve fıtrattan delil getirerek Ehl-i Sünnet bunu ispat etmiştir. Şimdi delillerin serdine geliyoruz. Bu hususta dediğim gibi İmam Zehebi'den nakil yapacağım. Diğer almış olduğum notları ya da diğer işlemek istediğim hususları hiçbirini karıştırmıyorum, dersimiz fazla ilerlemesin diye Allah'ın izniyle. Doğrudan İmam Zehebi'den aktarıyoruz. Bakın kardeşler, İmam Zehebi Ehl-i Sünnet'in işte itikadını anlatırken Rabbimizin uluvuna, yüceliğine, yaratılmışlardan üstte olduğuna delil getirirken önce Kur'an'dan delilleri zikrediyor kardeşler. Peki bu Kur'an'dan deliller nedir? Rabbimizin uluv sıfatına Kur'an'dan deliller nedir? Birincisi, İmam Zehebi diyor ki اَدَّلِلُ عَلَى اَنَّ اللّٰهَ تَعَالَى فَوْقَ الْعَرْشِ Allah'ın arşın üstünde olduğunun فَوْقَ الْمَخْلُوقَاتِ yarattıklarının üstünde olduğunun مُبَيِّنٌ لَهَا yarattıklarından ayrı olduğunun لَيْسَ بِدَاخِلٍ فِي شَيْءٍ مِنْهَا yarattıklarından herhangi bir tanesinin içinde olmadığının عَلَى اَنَّ İlmehu fi kulli mekan ama ilminin her yerde olduğunun delilleri diyor İmam Zehebi. Nedir bunlar? El kitabu ve sünne ve icma'u sahabe ve tabi'ine vel e'immetil mehdiyyin. Kitaptan diyor deliller, sünnetten deliller, sahabenin icmasından deliller, tabi'undan deliller ve Allah'ın izniyle doğru yola önderlik eden İmamlardan delilleri aktarmaya başlıyor. Bu belki bizim bu dersimizde aldığı gibi önümüzdeki dersi de alacak kardeşler. Ama fayda var. Ta ki bir kardeş Ehl-i Sünnet ve Cemaat'in bu husustaki düşüncesi nedir dediği zaman bu delilleri anında Allah'ın izniyle dersimize dönüp bulabilsin. Aynen müteşabih hususlardaki Ehl-i Sünnet'in imamlarının delillerini hemen ikinci, üçüncü derste zikrettiğimiz gibi. Mesela birincisi Rabbimiz Tebareke ve Teala Taha suresinin 5. ayetinde ne diyor? Er-Rahmanu alel arşi isteva. Rahman olan Allah arşa istiva etmiştir. İsteva kelimesi ala ile kullanıldığı zaman kardeşler bir şeyin üzerine kurulmak, tahta kurulmak anlamına gelir. Bu anlamda Rabbimiz arşa istiva etmiştir ama nasıllığını hiçbir şekilde bilmiyoruz. Bize Rabbimiz böyle söylüyor, biz de geldiği gibi iman ediyoruz ve bunu böylece tekrar ediyoruz. Yine Kur'an'da Rabbimiz tam 6 yerde A'raf suresi 54. ayetinde geçtiği şekliyle Allah gökleri ve yeri yaratıp ثُمَّسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ Allah arşa istiva etmiştir buyuruyor Rabbimiz. 6 yerde Kur'an'da. Bakın İmam Bukhari sahihinde yani hadis kitabında İmam Mücahid'den şunu aktarıyor. Dikkat edin. İmam Mücahid'den bu ayetin tefsirinde şunu aktarıyor. Şimdi birileri istiladır falan demesinler. Bizim önderlerimiz, bizim imamlarımız var. İmam Mücahid İbni Abbas'tan ve zamanının en önde gelen ilim ehlinden. İbni Abbas'ın öğrencisidir kardeşler ve Kur'an'ı iki sefer baştan sona bizatihi İbni Abbas radiyallahu anh'tan tefsirini almış bir kimsedir. Bakın İmam Mücahit diyor ki, bu ayetteki isteva kelimesi ala alel arş. Arşın üzerine yücelmiştir. Yani arşı kuşatmıştır ilmiyle yüceliyle değil. Bizatihi doğrudan arşın üzerine kurulmuştur ve arşın üstünedir. Ala alel arş anlamında tevilini yapıyor. Yine kardeşler İshak İbn Rahavey diyor ki, İshak İbn Rahavey bildiğiniz gibi İbn Rahavey olarak bilinen El Mervezi, ki Hatip El Bağdadi diyor ki o ehadu e'immetil muslimin, Müslümanların önde gelen imamlarından biriydi. Ve ilmen min e'lami din, dinde en bilgili olanlarından biriydi. İçteme alehul hadisu vel fıkhu vel hifzu vel sıdku vel ver'u vel zuhd. Kendisi hadis ilmini, fıkıh ilmini, hıfzı, sıdkı, Allah korkusunu, takvayı bir arada bulunduran bir kimseydi. O diyor ki, semi'tu Bişr İbni Amr. Bişr İbni Amr'ı ben şöyle derken işittim. Bişr İbni Amr diyor, Amr da diyor ki, semi'tu gayre vahidin minel müfessirin. Ben birçok müfessirden diyor şunu duydum. Er-Rahmanu alel arşi isteva ey irtefa'. Rahman olan Allah arşa istiva etmiştir'den kasıt, onu kuşatmıştır, hükmü abakidir değil. Ey irtefa', yücelmiştir, yükselmiştir anlamındadır. Bakın bunlar bu ümmetin en önde gelen alimlerin görüşleridir. Ey irtefa', yücelmiştir. Yine Muhammed İbni Cerir et-Taberi, İmam Taberi ne diyor kardeşler bakın, İmam Taberi, Rahman olan Allah arşa istiva etmiştir ayetinin tefsirinde diyor ki ey ala vertefa, yani Allah Rahman olan Allah arşa istiva etmiştir, yani arşın üzerine yücelmiştir ve yükselmiştir. Bakın bunu söyleyin, size müşebbih eder bugün güya ehl-i sünnet tarafları olduğunu söyleyip tevhile gidenler. Siz İmam Taberi'ye mücessime mi diyeceksiniz, müşebbihe mi diyeceksiniz, İmam Mücehid'e bunu mu diyeceksiniz? Yine Ebu Ubeyde, bakın Ebu Ubeyde diyor ki kardeşler, Basralıdır kendisi. Arap edebiyatında ilimde insanlığın önderlerinden bir tanesi olup ilmini kesinlikle alimlerimizin ehl-i sünnetin önderlerinden kabul ettiği kişidir. Ebu Ubeyde diyor ki Er-Rahmanu alel arşisteva ey sa'ade. Yani Allah arşa yükselmiştir. Arşın üzerine yükselmiştir. Sa'ade kelimesini kullanıyor. Bu yükselmiş olmaktan kasıt, niteliğini biz bilmiyoruz. Biz geldiği gibi sadece tekrar ediyoruz. İstivadan kasıt bu. Nasıllığını bilmiyoruz. Yaratılmışlara benzemiyoruz. Bir yere terk mi etmiş, bir yere bırakmış mı? Hayır. Sadece biz bunu Kur'an'da geldiği gibi tekrar ediyoruz. Yaratılmışlara benzetmiyor çünkü o yaratılmışlara hiçbir şekilde benzemez. Yine İmam Bagavi tefsirinde kardeşler ne diyor? ثُمَّ اسْتَوَى اَيْ سَعَدَ, yani yüceldi. İbn Abbas diyor ki istivadan kasıt nedir? اَرَّجُرُ كَانَ قَائِدًا ثُمَّ اسْتَوَى قَائِمًا. Yani bir kişi oturmaktaydı, bir kişi oturmaktaydı, sonra yüceldi, yükseldi. İstiva budur diyor İbn Abbas. Ama Rabbimiz için sonuç itibariyle nasıllığını biz bilmiyoruz. Biz geldiği gibi tekrar ediyoruz. Ama istivadan kastı ne olduğu Ehl-i Sünnet'in imamlarınca bakın bu. Yine Dârekutni İshak el-Kâzi'den diyor ki ben diyor Ebul Abbas'ı şöyle derken işittim. İsteva alel arş yani ala ve istevel vecih ittasala ve istevel kamer. Yani nedir? Allah yüce oldu, arşın üstüne yüceliğiyle kuruldu. Bu bağlamda devam ediyoruz kardeşler. Davud İbni Ali diyor ki biz Maliki imamlarının tercih ehli olanlarından İbn-i Arabi'nin yanındaydık. İbn-i Arabi. Adamın bir tanesi geldi. Adamın bir tanesi geldi. Ve dedi ki, مَا مَعْنَا قَوْلُهُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى اَيْ اِبْنِ الْعَرَابِ İbn-i Arabi, burada özellikle hatamı düzelteyim kardeşler. Bu İbn-i Arabi, ben bir önce hata ettim. İbn-i Arabi değil, İmam Malik'in mezhebindeki malum ahkam tefsir olan Arabi değil. Bu Arabi. O hatamı düzelteyim inşallah. Adam bir tanesi geldi İbn-i Arabi'ye dedi ki, Rahman olan Allah arşa istiva ettiden kasıt nedir? Bakın İbn-i Arabi dedi ki o Rabbimizin arşa istiva etmiş olması gibi istivasıdır. Huve ala arşihi kema akber. Allah bildirdiği gibi arşın üzerindedir. Bunun üzerine adam dedi ki ya Ebu Abdullah ey İbn-i Arabi innema ma'nah istevla. Oradaki istivadan kasıt Allah kuşatmıştır, istila etmiştir. O değil mi dedi. İbn-i Arabi dedi ki uskut. Sus dedi. Sus. La yuqalu istavla ala şey'i hatta yekune lehu mutat fe izâ galebe ahaduhuma qîle istavla. İstila dediğin şey diyor bir kimsenin dengi vardır karşısında mücadele etmiş olduğu bir rakibi vardır ve onu yener de orayı istila ederdir. Sen nasıl İstivadan kasıt istiladır dersin, kuşatmaktır. İşte bu bağlamda nakillere devam ediyoruz kardeşler. Dediğim gibi istilayı kesinlikle reddediyor. Ve nakillere devam edelim. Ebu'l-Ali el-Rayyahi'den İmam Zehebi nakil yapıyor. Diyor ki, İsteva ile sema hususunda dedi ki, Ey irtefa, yani Allah yüce olmuştur. Allah yüce olmuştur. Yine, Halil İbni Ahmet, Thumme isteva ile sema, Allah göğe istiva etmiştir. İrtefa ile sema, göğe yücelmiştir, yükselmiştir. Ki bunu, Abdülber aynı şekilde, Muvatta'nın şerhinde ne yapıyor? Zaten aktarıyor. Şerhinde yapıldığını aktarıyor. Diğer delillerimize bakalım kardeşler. Mesela bir sonraki delilimiz. Fatır suresinin 10. ayeti. Bakın Fatır suresinin 10. ayetinde Rabbimiz Tebareke ve Teala diyor ki İleyhi yas'adul kelimut tayyib. Bakın Fatır suresi 10. ayet. Ne diyor Rabbimiz? İleyhi yas'adu kelimut tayyib. Güzel olan söz ne yapar? Allah'a yükselir. Güzel olan söz Allah'a yükselir. Yas'ad. Yas'ad kelimesi tabiri caizse aynen bir kimsenin merdivenden çıkışı gibi. Yani güzel olan söz Allah'a yükselir. Allah'a ulaşır. Allah'ın yüceliğine. Dolayısıyla Allah her yerde seninle beraber ise yücelmiş, yükselmiş olması durumu söz konusu olmamalıydı. Allah-u Teala diyor ki güzel olan söz Allah'a yükselir. Bakın yükselmekten kastediyor. Ve yine bir sonraki delilimiz Ali İmran suresinin 55. ayetinde Rabbimiz Tebareke ve Teala Hazreti İsa'ya ne diyor? Ey İsa inni mutevaffike Ey İsa seni vefat ettirecek olan benim ve rafi'uke ileyye ve kendime yükseltecek olan da benim. Bak kendime yükselteceğim. Burada ne yapıyor? Rabbimiz Hazreti İsa'yı kendine yükselteceğini bahsediyor. Eğer Allah her yerdeyse haşa zatiyle beraber. Bu durum nasıl söz konusu olacak? İlmiyle her yerdedir diyorsun. Zatın nerede dediğin zaman siz yokluğa tapıyorsun. Yok öyle bir şey yok. Allah yaratıldıklarından yücedir, üsttedir. Nasıllığını bilmiyoruz, keyfiyetini bilmiyoruz. Tek bildiğimiz var ki onu zatını ihata etmek gibi bir imkana sahip değiliz. O kadar yücedir. Sıfatlarını ve isimlerini bile tamamıyla bilmiyoruz. Ve Peygamber Efendimiz dahi bilmezdi. Bunu daha önce söyledik. O yüzden ya Rabbi katında saklamış, gayb ilminde sakladığın isimlerinin hürmetine senden istiyorum derdi. Peygamber Efendimiz de bilmediği Allah'ın isimleri vardı. Rabbimiz onları bildirmemiş. Bu ayete bakın. Yine herkese aynı şekilde Nisa suresinin 158. ayetinde Nisa suresinin 158. ayetinde diyor İmam Zehebi, Allah ne buyurdu? Ve rafa'ahullahu ileyh. Yani onlar İsa'yı öldürmediler. Bilakis onlar ne yaptı? Allah ne yaptı? Allah onu kendisine yükseltti. Bakın Allah onu kendisine yükseltti. Nasıl yükseltti? Kendisine yükseltten kasıt nedir? Allah yaratılmışlarından üstte yücedir. Allah onu kendisine yükseltti. Yine 50. ayet, Nahil suresinin 50. ayetini İmam Zehebi delil olarak getiriyor kardeşler. İmam Zehebi diyor ki Nahil suresinin 50. ayetinde Allah-u Teala buyuruyor ki o müminler nedirler? يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ. Onlar üzerlerindeki Allah'tan korkarlar. Onlar üstlerindeki Allah'tan korkarlar. Bakın üstlerinde, üzerlerindeki diyor. Hiç kimse kalkıp da Arapça fevk kelimesi değer olarak yüceliği de anlatır diyemez. Bu ayet için diyemez. Eğer burada Arapça bilen kardeşler bilirler. Fevk kelimesi, üstte olmak kelimesi min harfi ceri ile kullanılmasaydı kardeşler, belki değer olarak yüce olan için fevk diyebilirsin. Yani ne gibi? Mesela bir insan 50 santim ama bir insan 70 santimse ama buna rağmen 50 santimliğin değeri 70 santimlikte üstüyse haza fevka haza, bu onun üstündedir diyebilirsin. Değeri kastedersin. Ama min fevk, min harfi ceriyle kullanırsan hiçbir zaman değere kullanamazsın. Mutlaka üstü olmalıdır. Min fevkihim, üstlerinden. Mesela evin üst tarafından. Min fevkihim. Bu Kur'an'ın bu delilleri var. Dolayısıyla buradaki ayet çok açık bir şekilde ifade ediyor ki يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ. Onlar üstlerindeki Rablerinden korkarlar diyor Rabbimiz. Rabbimiz üstlerindeki diyor, sen her yerde diyor. İlmiyle Rabbimiz her yerdedir. Yine Rabbimiz bakın İmam Zehebi'nin delil getirdiği gibi Secde suresinin 5. ayetinde. Secde suresinin 5. ayetinde Allah Azze ve Celle buyuruyor ki يُدَبِّرُ الْاَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ اِلَى الْاَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ اِلَيْهِ. يُدَبِّرُ الْاَمْرَ. Allah ne yapar? İşleri düzenler. Nasıl? مِنَ السَّمَاءِ اِلَى الْاَرْضِ. Gökten yere doğru. Gökten yere doğru Allah ne yapar? İşleri düzenler. Bakın ne diyor Rabbimiz? ثُمَّ يَعْرُجُ اِلَيْهِ. Sonra işler tekrar Allah'a yüceltilir. Sonra işler tekrar Allah'a yüceltilir. Gördünüz mü? Yine geliyoruz kardeşler. Mülk suresindeki ayete. Mülk suresinde Rabbimiz ne diyor? E emintum men fis semai en yahsife bikumul arda. Mülk suresinin 16. ayeti. Mülk suresinin 16. ayet. E emintum men fis semai en yahsife bikumul arda. Yani gökte olanın sizi yerin dibine geçirmeyeceğinden korkmuyor musunuz? Korkmuyor musunuz? Gökte olanın sizi yerin dibine geçirmeyeceğinden. Kalkıp bakın tevil ehli diyorlar ki buradaki gökte olanlardan kasıt meleklerdir. Ne alakası var? Men fis sema, gökte olanın. Azap etmek Allah'ın sıfatı olarak geçer. Peki hadis için ne diyeceksiniz? Onları da zikredeceğiz Allah'ın izniyle. Hadis için ne diyor? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyordu kardeşler? İrhamu men fil ardı yerhamkum men fis sema. Yerde olanlara acıyın ki gökte olan da size acısın. Hele hadislerden öyle deliller sıralayacağız ki kardeşler. Tevili me'mili mümkün olmayacak bunlar için. Bu ayetlerde de olmadığı gibi. Ama burada kalkarlar mesela meleklerdir derler burada. Yine Allah Azze ve Celle dediğimiz gibi Mülk Suresinde gökte olanı sizi yere batırmayacağından emin misiniz diyor. Yine bakın bir sonraki ayet Me'ariç Suresi 3 ve 4. ayet. Me'ariç Suresinin 3. ve 4. ayetinde Rabbimiz Tebareke ve Teala diyor. Biraz su çekeyim inşallah kardeşler. Müsaadenizle. Allah-u Teala o ayetinde meleklerden bahsederken diyor ki zil me'ariç kademe kademedir. Katman katmandır. Me'ariç suresi 3-4. ayet te'arucul melâiketu ve ruhu ileyh. Melekler ve ruhlar Allah'a yükselirler. Dikkat edin. Melekler ve ruh yani Cebrail ne yapar? Allah'a yükselir. Peki neresidir bu? Sizin katınızda işte 50 bin yıl olan katmandır. Sizin saymanızda 50 bin yıl. Halbuki bu Allah'ın katında bir gündür. Ne diyeceksiniz bu ayetlere? Siz hangi mantıkla Allah her yerde diyorsunuz? Haşa avucunuzun içerisinde alıp da Allah haşa burada ya da Allah şu anda her yerde sağda solda. Siz Allah'ı yok yapıyorsunuz. Zatının yokluğunu ifade ediyorsunuz adeta. Güya Allah'ı yaratmışa benzetmeyeceğiz diye biz ne diyoruz? Bunlar vardır ama biz Rabbimizin zatını ihata etmekten aciziz. Yine bakın kardeşler Gafir suresi yani Mü'min suresinin 36-37. ayetlerinde Allah-u Teala Firavun'un durumundan bahsediyor. Firavun dedi ki وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَامَانُ بُنِ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابِ. Dedi ki ey Haman bana bir gök kubbe yap ki bana bir kule yap ki ne yapayım? Ola ki ben o katmanlara, o sebeplere, o Musa'nın bahsettiği Rabbine ulaşırım. أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ o göklerin Rabbine, göklerin takdir edilmiş olma boyutuna. Fettali'a ila ilahi Musa. Ve ben Musa'nın Rabbine ulaşayım. Ve inni le'azunnuhu kaziba. Ben zannedersem Musa yalancı zaten dedi. Dikkat edin. Hazreti Musa aleyhisselam biz burada neyi çıkartıyoruz? Bakın İmam Zehebi diyor ki Firavun Hazreti Musa'nın Allah'ı tanımlamasından sonra, çünkü biliyorsunuz Firavun önce sordu. قَالَ وَمَنْ رَبُّكُمَا يَا مُوسَى Ey Musa senin Rabbin kimdir? Anlat bakayım. Hazreti Musa anlattı. قَالَ رَبُّنَ لَذِي عَطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى Rabbimiz her şeyi yaratan ve sonra onlara hidayet edendir. İşte Firavun, Hazreti Musa'ya Allah'tan, kendisine çağırmış olduğu Rabbinden bahsedince, onu Hazreti Musa anlattı. Ve Hazreti Musa'nın anlattığından dolayı Firavun, enne ilahehu fissema Hazreti Musa'nın ilahının gökte olduğunu arşın üstüne istiva ettiğini anladığı için bana bir gök kubbe yap da dedi göğe çıkayım ben Musa'nın Rabbine bir erişeyim. İşte İmam Zehebi diyor ki Hazreti Musa anlatmasından Firavun bu şekilde algılamıştı. Yoksa Hazreti Musa ona bu yaptığın abes bir şey anlamında doğrudan Allah her yerdedir şeklinde bir ifade kullanırdı ki Kur'an bunu bu şekilde anlatıyor ve onun böyle bir teşebbüse girdiğini ifade ediyor. Buradan da diyor ne yapıyoruz? Biz açık olarak bunu görüyoruz kardeşler. İşte bu ayetlere baktığımız zaman İmam Zehebi diyor ki bu ayetler Allah'ın yüceliğinin apaçık delillerindendir. Allah'ın yüceliğinin ve yükselmişliğinin apaçık delillerindendir. Evet vaktimiz bir saati geçmiş kardeşler. Bitirelim. Bir sonraki haftaki dersimizde Allah'ın izniyle doğrudan İmam Zehebi'nin kardeşler hadisten, sünnetten getirmiş olduğu delillere bakacağız. Sünnetten getirmiş olduğu delillere bakacağız ki İmam Zehebi yaklaşık olarak burada 100 tane delil getiriyor. 100 tane hadisten, sünnetten delil getiriyor. Allah'ın arşa istiva ettiği, yüceldiği, yüksekliği, yaratılmışlardan ayrı olduğu, işte zatıyla her yerde olmadığı, ilmiyle her yerde olduğuna sünnetten deliller getiriyor. Bir sonraki dersimizde Allah nasip ederse haftaya pazar günü tekrar ne yapacağız? İşte İmam Zehebi'nin getirmiş olduğu bu delilleri zikredeceğiz. Hadisleri zikredeceğiz. Sonra sahabeden getireceğiz kardeşler. Ebu Bekir Sıddık'tan olacak önce İmam Zehebi, Hazreti Ömer'den, Hazreti Osman'dan, Hazreti Ali'den, diğer sahabelerden bütün bunlardan aktaracak. İbn Abbas'ından tutun hepsinden. Daha sonra tabiunun önde gelenlerinden, İmam Atas'ından tutun da, Hasan el-Basri'sinden tutun da, yine Evza'isinden tutun da, Süfyan bin Uyeyne'sinden tutun da, Ebu Hanife'sinden tutun da, bütün bunlardan deliller getirecek. Bütün bunlardan deliller getirecek. Dolayısıyla biz de Allah nasip ederse bir sonraki derste dediğim gibi doğrudan sünnetten delillere inşallah geçeceğiz. Allah Azze ve Celle bizleri insanların itiraf etmiş olduğu hususlarda en doğruya iletmiş olduğu kullarından kılsın. Allah-u Teala sizlerden razı olsun. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.